Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba, Diğer Kam'dasınız. Bugün 22 Kasım Salı. Ortağım Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen. Sizlerle birlikteyiz Açık Radyo 95'te. Bir konuğumuz var. Evrensel Kamil namıyla da bildiğimiz Emre Alettin Keskin. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk, merhabalar. Peki Emre neden burada? Evrensel Kamil bugün neden konuğumuz? Emre Hayal Gücü Merkezi'nin kurucularından, hamisi diyebiliriz hatta. Başından itibaren Hayal Gücü Merkezi'nin fikir babası. Ama yeni bir şey yapıyor Hayal Gücü Merkezi. Hayal gücünü ödüllendirmeye başladı. Geçtiğimiz günler içinde hayal gücü ödülleri verildi. Şimdi onları konuşacağız. Kaç kişiye verildi, neden verildi, hayal gücünün hangi segmentlerine ödüller verildi, kimlere verildi gibi. Damla söz sende vardır herhalde söyleyeceklerin. Var tabii, çünkü bu ödüller ilginç ödüllerdi. Hayal gücünden ilham alan kişi, kurum ve eserlerin desteklenmesini sağlamak için düzenlendi. Ve böylelikle hayal gücü kavramı ilk kez ödüllendirilmiş oldu. Emre, buradan başlayalım mı? Ben her zaman kavramsal zeminlerden başlamayı seviyorum. Hayal gücü ödüllendirilmeli mi ve niye ödüllendiriyoruz? Ya aslında şöyle, hayal gücü ödüllendirilmeli mi? Tabii ki ödüllendirilmeli. Yani bu, ama buradaki ödül cezanın karşıtı olan ödül değil bizim için. Yani bu aslında insanların içerisindeki o yaşama sevincini diri tutmamızı sağlayan ödülden bahsediyorum. Yani bu eğitim biliminde sıkça dediğim gibi karşıtı ceza olarak kullanılan ödül değil. Neden ödüllendirilmeli? Çünkü aslında hayal gücü bu topraklarda uygarlıklar doğurdu, icatlar yaptırdı, projeler geliştirdi, insan ilişkilerini değiştirdi ve aslında dünyada var olan her şeyin temelini atarken bu toprakların da temelinde var olan ana yapıydı. Ama işte biz Hayal Gücü Derneği'ni kurarken, Hayal Gücü Merkezi olarak Hayal Gücü Derneği'ni kurarken de yaklaşık işte 200 bine yakın dernek ve sivil toplum kuruluşu var. Fark ettik ki Hayal Gücü Derneği başvurusu bile yapılmamış daha önce. Aynı şekilde sonra bir döndük baktık, yani Türkiye'de hayal eden, hayallerini hedeflerini de harekete geçiren pek çok insan var ve sonuca ulaşan, kendi istedikleri sonuca ya da herhangi bir sonuca ulaşmasa da insanları etkilemiş, kendi hayatından başkalarına ilham olmuş kişiler var. Bu insanlara hiç ödül de verilmemiş ve görünürlüğü de arttırılmamış ve üstüne bir hayalin neleri değiştirebileceği hiç konuşulmamış bile. Velhasıl aynı şekilde tabii hayal gücü kavramının ne kadar gerekli olduğu da bizim ne eğitim sistemimizde ne günlük yaşantımızda herhangi bir yere oturtulup böyle bunun üzerinden bir konuşma da yapılmamış. Biz de çocuklarla bu meseleyi fark ettikten sonra dedik ki ya Türkiye'de hayal gücü ödülleri mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü hayalini gücüne çevirenler ve hayallerini başkasıyla paylaşıp hem kendi hayatını hem başkalarının hayatını değiştirme potansiyeli olan insanların mutlaka karşılaşmalarını arttırmak gerekiyor diye düşündük. Özellikle de genç kuşakla. O yüzden de çocuklarla çok ilişkili bir kavram zaten bir taraftan da. Ödül gecesini de bu yüzden çocuklarla birlikte tasarladık. Tam da buraya gelecektim. Hem ödüllerin mimarisi hem de yöntemini biraz konuşalım. Çünkü çocuklar ve gençler verdi ödülleri aslında, değil mi? Evet, tabii. Yani şöyle, biz yaklaşık bir 7-8 ay önce değil mi Rauf? Yani daha mı uzun tam hatırlayamıyorum ama yaklaşık... O kadar. Evet, o kadar. O kadar değil mi? 7-8 ay önce ben ilk defa işte yetişkinlere, yani çeşitli vakıflardan, sivil toplum kuruluşlarından, farklı şirketlerden hayal gücü merkezinden ve hayal gücü kavramından bizim bakış açımızdan haberdar olan bir grup arkadaşımı aradım ve dedim ki biz çocuklarla birlikte 300'e yakın aday belirledik. Çocuklar çünkü aradılar buldular kendi hayatlarına da ilham olmuş insanları hayal gücüyle kendi hayatlarına da ilham olmuş insanları öyle söyleyeyim buldular ve biz nihayetinde işte bu bahsettiğim yetişkin grupla da bir jüri oluşturduk. Çocukların kurduğu o seçici kuruldan gelen 300 ismi 80'e, 80'den de bu jüriyle birlikte, yetişkin jüriyle birlikte aslında 14'e kadar, pardon 15'e kadar düşürdük. Velhasıl 15 kişiye ödül verildi ardından. Ödüllerin yapımından, ödül alacak kişilerin seçimine, ödül gecesindeki güvenlikten vestiyere, ödül gecesinde tertip edilen bütün etkinliklerin her bir saniyesinde düzenleme kurulunda, araştırma kurulunda, yolu hayal gücü merkezinden geçen çocuklar ve gençler profesyonellerle birlikte tasarladılar bu süreci. Aslında çok büyük bir öğrenme süreci oldu Damla, yani o çocuklar ve gençler için de. Bu öğrenme süreci içerisinde karşılıklı bir ilişki kuruyorsunuz hep çocuklarla ve gençlerle. Tabii. Bir taraftan yetişkinler öğreniyorlar, bir taraftan çocuklar öğreniyorlar. Bu süreçte yetişkinler neler öğrendiler, çocuklar neler öğrendiler? Yani bunu tabii bütün yetişkinler ya da bütün çocuklar adına cevaplamak çok mümkün değil ama ben kendi gözlemlerimden aktarırsam benim mesela yetişkinlerde gözlemlediğim en kıymetli şeylerden biri biz yetişkinler olarak çok daha derinleştiğimiz ve çok daha böyle herhangi bir konuda giderek uzmanlaştığımız bir dünyadan geliyoruz. Yani bundan işte 30 yıl öncesinin dünyası bize hep çok daha derine, çok daha derine indirerek farklı alanlarda uzmanlaştırıyordu. Oysa bugünün dünyasındaki çocukların biz heybelerinde uzmanlaştıkları bir şeyin oldu ama giderek heybelerine daha fazla şey doldurduğunu gördük. Ve benim anladığımda mesela ödül gecesini ödül alacakları seçerken gençlerin ne kadar çok çeşitli farklı alanlardan insan seçtiğini görmek mesela bence yetişkinlerde bir şey yarattı. Çünkü biz aslında hep meseleyi şöyle görürüz ya yani eğitim, bilim, sanat, tasarım alanlarında ödüller vermek üzere mesela ödül geceleri yapılır. Oysa bizim bence gençlerden ve çocuklardan bu anlamda öğrendiğimiz en kıymetli şey de şuydu. Hayatın içinden kahkaha dolu hayal gücü, ilham veren hayal gücü, inatçı hayal gücü, velhasıl pek çok işte ödül verdiğimiz kategorilerin pek çoğunu aslında onlardan ilham aldığımızı ve onları gözlemleyerek isimlerini verdiğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan çocukların burada yani çocukların ve gençlerin burada ne öğrendiğini düşünürsek de muhteşem bir organizasyon becerisi var aslında. Özellikle biz yıllardır işte bir şekilde bu tür organizasyonları yapan bir ekiple, yani birden fazla ekiple bir araya geldik. Yani ve o sebeple de aslında gençlerin, Hayal Gücü Derneği'ndeki gençlerin organizasyon yapma becerileri inanılmaz yükseldi. Onu söyleyebilirim. Bu arada ödüllerden de söz edeceğiz biraz. Kimlere Tabii. verildi ve neden verildi diye. Ondan önce bu sürecin içine katılan çocukların yaşları ve sayısı, geldikleri sınıfsal ve demografik çeşitlilik hakkında biraz bilgi verirsen çok daha aydınlatıcı olur dinleyiciler için. Çok özür diliyorum Rauf'cum. Bir sesini sesin gitti geldi tam kavrayamadım sorduğunu. Tekrar sorar mısın? Şey dedim, bu sürecin içinde yer alan çocukların demografik özellikleri, sınıfsal özellikleri, eğitim özellikleri, yaş grupları, işte Evet. sayıları falan, bu konularda biraz daha bilgi verirsek daha Tabii. göze görünür hale gelir dinleyicilerimiz açısından. Tabii şöyle hayal gücü ödüllerinin sürecinde yer alan çocukların çok büyük bir çoğunluğu aslında İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelen çocuklardan oluşuyor. Ve çok büyük çoğunluğu da dediğim gibi İstanbul'dan. Yani dezavantajlı bölge, zaten Hayal Gücü Merkezi dezavantajlı bir bölgede kurulmuş. Yani Van'da başlamış, daha sonradan İstanbul Gazi Osman Paşa'da büyümüş bir yapı olduğu için çoğu Gazi Osman Paşa'dan gelen çocuklar. Ve yani biz Gazi Osman Paşa'dan servis kaldırdık o gece, öyle söyleyeyim, Hayal Gücü ödüllerinde. Çocuklar da Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda bir zamanlar aralarında benim öğrencim olan ve onların birbirlerini örgütlediği bir topluluk. Öyle düşünmenizi isterim. Ve nihayetinde yaş gruplarını mesela şöyle söyleyebiliriz. 12 ile 20 yaş arasında çocuklar ve gençler var burada. Ama ödülleri yapan çocukların arasında mesela 8 ila 15 yaş arası gençler, şey, çocuklardan oluşuyor. Ödülleri de Seramikten çocuklar. üretilen ödülleri değil mi? Evet. Evet, seramikten, seramik sanatçısı Selim Selim Kırk. Kırla üretildi. Evet, ödüller. Ve o noktada da en büyük destekçimiz aslında Türkiye'nin yeni açılmış sanat ve tasarım merkezlerinden biri olan Kale Sanat ve Tasarım bize bu noktada destek verdi. Ve büyük bir çalışmayla 15 tane ödül üretildi. Dediğim gibi bunlar 8-15 yaş arası çocuklar tarafından üretilen eserler. 25 tane tasarım yaptılar ve bu tasarımlar birleştirilip sonuçta tek bir tasarım haline getirildi. Ve yine 15 yaşındaki Hayal Gücü Merkezi'nden 15 yaşındaki Zeynep bütün bu ödüllerin aynı zamanda NFT hallerini hazırladı ve biz ödül alanlara aynı zamanda NFT'lerini teslim ettik, ödüllerin. Yani çok enteresandı benim için. Mesela ödül gecesinin ilklerinden biri de bu olabilir herhalde. Yani verilen ödüller aynı zamanda NFT halinde de verildi. Yani çocukların tasarladığı bir şekilde. NFT fikri de çocuklardan mı geldi? Tabii yani bu ödülleri dijital olarak da taşımak, onu bir şekilde dijital bir varlık olarak da sürdürmek biz yetişkinler için çok böyle hemencecik akla gelen bir şey değil, ama çocuklar için birçoğunun NFT'si var zaten. O yüzden onlar için çok sıradan bir şey. Evet. Bu arada ödüller iki bölüm halinde verildi. Evet. Birinci, yani bir bölümlerden bir tanesi hayal gücü ödülleri diye tanımlanabilecek, işte dönüştüren hayal gücü, inatçı hayal gücü, çocukluk eden hayal gücü, cesaret veren hayal gücü, kahkaha dolu hayal gücü başlıklarını taşıyordu. Onun dışında da ve umut veren hayal gücü, onu atlamayalım. Onun dışında da saygı ödülleri verildi. Evet. Saygı ödülleri de şöyle bir kategoride verildi. Ben şimdi buradan konuşuyorum, jürideydim, dinleyicilerimize bilgi olarak söyleyeyim, oradan yola çıkarak konuşuyorum. Konuk oldum birdenbire programıma. Evet. Saygı ödülleri Hoş ise, geldin. eyvallah, Türkiye'de hayal gücünün önünü açan, tarihimizde hayal gücünün önünü açan insanlara verildi. Buradan gururla söyleyebileceğimiz bir ödülü de Açık Radyo aldı. Sevgili Evet. Cem Madra aldı Açık Radyo hayaliyle. O da saygı ödüllerinden biriydi. Şimdi Evet. diğer ödüller üzerine konuşalım biraz isterim Emre. Tabii. Hem diğer saygı ödüllerini kimlere verdiniz, hem de diğer hayal gücü ödüllerini. Şöyle, yani öncelikle şeyi söyleyeyim. Mesela Cesaret Veren Hayal Gücü Ödülü Kum Mucit Hasan Kum'a verildi. Yani onlarca patenti, 37 tane icadı olan, Türkiye'de 28-29 senedir bir şekilde icat geliştiren bir beyefendi Hasan Kum. Ve çok kıymetli yaptığı. İlham Veren Hayal Gücü Ödülünü gazeteci Nilay Örnek aldı. Nasıl Olunur programıyla. Yani burada özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Son 5 ayda, 6 ayda çocukların ve bizlerin de, yetişkinlerin de yaptığı böyle kim hayal gücü ödülü almalı araştırmalarını yaparken, kim hayal gücü ödülü almalı diye düşünüyorsak, neredeyse birçoğuyla Nilay Örnek'in konuştuğunu gördük. O yüzden Nilay Örnek aslında ilham verici bir kimse olarak bu ödülü aldı. Kışkırtıcı Hayal Gücü ödülünü Refik Anadol aldı. Çünkü kendisi aslında veri bilimine dayalı olarak ilk yapay zeka sanatını yapan insanlardan birisi. Bütün dünyada ve Türkiye için çok kıymetli bir kimse bu anlamda. İnatçı Hayal Gücü ödülünü İzmir'in Germiyan köyünden Nuran Erden aldı. Kendi köyünü, yani ilk önce bir sandalyeyi boyamakla başlayıp sonra köyünü boyayıp köyünü turizme kazandıran ve şu anda da dünyayı boyamak gibi bir hedefi olan bir hanımefendi kendisi. Umut veren hayal gücü ödülünü Renan Tantavukçuoğlu aldı, Pudehpa bebekleriyle. Pudehpa de kız kardeşi bebekleriyle ve kendisi Anadolu'nun hikayelerinde, Anadolu'nun tarihindeki kadınların aslında şu anki kız çocuklarına ve erkek çocuklarına oyuncak olarak bez bebeklerini yapan bir hanımefendi. Ve bütün gelirini de bu bebeklerin TOÇEV'e bağışlayan, vakfa bağışlayan bir hanımefendi. Umut veren hayal gücü ödülünü dediğim gibi Renan Hanım aldı. Dönüştüren hayal gücü ödülünü hayat tamircisi Hasan Kızıl aldı. Kendisi bir sincaptan bir kediye bir kelebeğe kadar hayatta zorluklarla karşılaşan hayvanların yani kimi zaman yürüteç onlara yaparak, kimi zaman onlara bir şekilde destek mekanizmaları kurarak hayatlarını kurtaran bir beyefendi. Çocukluk eden hayal gücü ödülünü ise Mardin'de binlerce uçurtma yapan ve aslında uçurtmayı yeniden o kültüre kazandıran Zahit Mungan aldı. Bunlar bireysel ve kategori ödülleri diye geçiyor aslında bizim açımızdan. Peki bu arada Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödüllerini kimler aldı derseniz. Bunlardan bizim için en kıymetlilerinden bir tanesi öncelikle aslında hem bu hayal gücü ödüllerinin yapılmasını sağlayan ve bu konuda büyük desteği olan ve aynı zamanda Türkiye'de vakıflar, dernekler, şirketler birçok etkinliği ve şeyleri yapmış, insanı koç etmiş ve 12 yıldır Türkiye'de yayılmaya değer fikirleri yayan Ali Üstündağ aldı, iletişimci. Barış Özcan aldı YouTuber, Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödülü. Burada özellikle şunu söylemek isterim, ben bir öğretmenim, 13 senelik bir öğretmenim ve neredeyse son 5-6 senedir akıllı tahtaların her birinde en az bir tane Barış Özcan videosu vardır okullarda, çocuklar tarafından indirilen. O yüzden hiç rastgele olduğunu düşünmüyorum çocukların önermesinin. Cem Madra aldı. Açık radyo hayaliyle ve bize de çok ilham olmuş bir beyefendi kendisi. Işık içinde olsun. Coşkun Aral aldı. Yine Türkiye'nin en büyük gazetecilerinden biri bence ve dünyayı gezip dünyayı Türkiye'ye getirmiş insanlardan bir tanesi olarak. Sevgili İonna Yuanna Kucuradi aldı. Türk Felsefe Kurumu'nun ve aynı zamanda şu anda da Maltepe Üniversitesi'nde felsefe bölümündeki değerli hocamız. Kendisi bizimle olamadı ama harika bir video gönderdi ve bu yaşında hala inanılmaz şekilde aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sevgili İrfan Sayar aldı. Bence Türkiye'de yapılmış bütün icatlarda bir şekilde İrfan Sayar'ın izi vardır. Kim derseniz Zihni Sinir İrfan Sayar. Zihni Evet. Sinir karakterinin yaratıcısı. Yani İsterdik, hatta isterdik ki daha da böyle ödüllerin ödülü falan gibi bir şey verelim zihnisinde. evet, Zihni Sinir'e gerçekten yani çok gurur duyarak bu ödülü verdik diyebilirim. Ve son olarak da aslında Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödülü belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en büyük ütopyası olan köy enstitülerine verdik. Köy enstitüleri 1940-1946 yılları arasında Cumhuriyet'in en büyük aydınlanma projelerinden biriydi. Binlerce öğretmen, binlerce sağlık memuru yetiştirerek, sadece öğretmen değil sağlık memuru da yetiştirerek, köylere hastaneler, postaneler, okullar kurarak Türkiye'nin kaderini değiştirebilecekken ne yazık ki kendisi bir ütopyaya dönüştü ve ödülü de, köy enstitülerinin ödülünü de bu yıl Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'ne verdik onları temsilen. Bütün ödülleri çocuklar takdim ettiler. Yani her biri bu alanda bu öneriyi yapan, yani köy enstitülerini öneren çocuk ya da işte Barış Özcan'ı öneren çocuk. Tabii Barış Özcan da videoyla katıldı ama olsun. O da keyifliydi. Böyle bir geceydi ve ödülleri alan hanımefendiler, beyefendiler ve kurumlar da bunlar. Barış Özcan zaten yurt dışında yaşıyor galiba. Mecburen videoyla Evet, katılacak. Amerika'da. Evet, Amerika'da. Evet. Ama çok sağ olsun. Yani 3 dakikalık böyle acayip güzel bir konuşma göndermiş bize. Hatta Nasıl bir prodüksiyon diye bayağı mı konuştuk biz de. Yani çok çok. Muhtemelen YouTube'da yayınlayacaktır onu. Dinleyicilerimiz de daha sonra izleyebilirler. Gerçekten çok kısa ve güzel bir lecture hazırlamış hayal gücü üzerine. Evet. Bayıldık biz de gerçekten. Peki bu kararlar sürecinde benim merak ettiğim bir şey var. Aslında yine senden bir okuma ve yorum yapmanı isteyeceğim ama bu ödüllere baktığın zaman çocukların jüri sırasında söyledikleriyle birleştirdiğinde aslında çocuklar bize ve geleceğin dünyasına ne söylüyor diye sormak istiyorum. Yani bu ödüller ne ifade ediyor tam olarak bir bütün olarak bakıldığında? Valla bayağı şöyle görmek lazım. Yani işte Nardani Kuşçu'yu, özür dilerim, Nardani Kuşçu'yu atlamışım. Nardani Kuşçu ödül aldı mesela, Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödüllerinden bir tanesi. Ve Nar Anne, yani Nardani Kuşçu, kendisi Türkiye'nin en büyük tohum bankalarından birinin kurucusu. Ve bize şunu söylüyor aslında. Çocukların Nardani Kuşçu'yu, Hasan Kızıl'ı ya da efendim yani işte Cem Madra'yı, köyün üstlerini seçmelerinin bence en önemli nedeni aslında bize verdiği mesaj ekolojik, adil ve aynı zamanda katkı, yani çocukların da katkısının olarak kurulacağı bir dünyanın olması gerektiğini ve geleceğin asla onlar adına karar vermek değil, onlarla birlikte karar vererek ilerlememiz gereken bir gelecek olduğunu bana tekrar tekrar hatırlattı. Yani işin akışına baktığımda da, jüri sürecine baktığımda da, seçilen isimlere de baktığımda genel olarak verilen mesaj bence net olarak doğaya, bütün canlılığa saygılı insanların ve kurumların ödüllendirildiğini görüyorum. En azından buna saygı duyan insanlar, her biri buna saygı duyan insanlar. Biz ödül verirken de en çok dikkat ettiğim şeylerden biri buydu. Tekrar kavrama dönelim ve kavramın sürdürülebilirliği üzerine de biraz konuşalım mı? Hayal Tabii. gücünü merkeze alan bir toplumsal yapı kurduğumuzda nasıl bir eğitim sistemine ihtiyacımız olacaktır diye soracağım ilk olarak. Ondan sonra da bu ödüllerin geleceğine dair nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Bu ödüllerin nasıl bir iz bırakması gerektiğini düşünüyorsunuz? Evet. Şöyle ki hayal gücünü merkeze aldığımızda bir eğitim sistemi diye sorduğunuzda aslında ben tam da bunu bunu yani söylemek isterim ki tek bir şeyi merkeze almadığımız bir eğitim sistemini kurgulamamız gerekiyor. Yani ne tek başına hayal gücü, ne tek başına yaratıcılık, ne tek başına öz disiplin, ne tek başına işte yapılandırmacılık ya da esasicilik, kanunicilik. Yani mesele şu: kavramlar arası esnek olabilen bir yapı, bir eğitim sistemi kurulması gerekiyor. Herkesin kendi olma yolculuğunda eğitimin ona destek verdiği, bir şey öğretmeye çalışmadığı, test edilmediği, sürekli sınanmadığı bir eğitim sistemi ve en ne yazık ki bizim tabii sivil toplum kuruluşu olarak, Hayal Gücü Derneği ve Hayal Gücü Merkezi olarak bizim burada en kıymetli bulduğumuz şey ise çocukların hayal kurabildiği bir eğitim sistemi. Çünkü şu anda bundan bahsetmek mümkün değil. Yani hayal kuramıyorlar, hadi kurdular, onu hedefe çevirebilecekleri bir öğrenme süreçleri yok. Hadi diyelim bir şekilde dışarıdan öğrendiler, hedef haline getirdiler. Harekete geçmeye çalışsalar, eğitim sisteminin öğrenme ortamları, okul saatleri, müfredatlar ve bürokratik bir sürü şey sebebiyle zaten çocuk harekete de geçemiyor. Bir şekilde harekete de geçse toplumsal yapı buna engel oluyor. Bu sebeple aslında tam da meseleyi bizim burada kavramlar arası ve esnek kurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan hayal gücü ödüllerinin geleceğinin ne olacağı ise çok sesli bir koroya dönecek hayal gücü ödülleri, tıpkı hayal gücü merkezi gibi. Muhtemelen gelecek seneye düzenleme kurulunu mesela En basitinden şöyle söyleyeyim. Bir çocuğun liderliğinde kurmayı planlıyoruz. Seçici kurul bu sene yine çocuklar ve yetişkinler ayrıydı ama gelecek sene itibariyle muhtemelen birlikte çalışacakları bir şey kuracağız. Yapı kuracağız. Aylık toplantılarla ilerleyen böyle bir 9 ya da 8 aylık aslında bayağı araştırma, kavramsal yapının temellendirilmesinin bir daha gözden geçirilmesi. Yani tekrar tekrar kendine bakan, tekrar tekrar dönüşüp Türkiye'de hayal gücü kavramı bizi nereye konumlandırıyorsa orayı bir tekrardan sorgulayan bir ödül gecesi, şey, hayal gücü ödülü planlaması yapıyoruz şu anda. Evet, buradan anlaşılıyor ki hayal gücü ödülleri geleneksel olarak verilmeye de devam edecek. Yani her yıl Evet. verilecek ve günün birinde geleneksel olacak umarız. Tabii yani evet umarız ki öyle. Bu arada programın sonuna yaklaşıyoruz. Son sözleri alalım. Yani programın son sözleri elbette. Yoksa hayal gücü çok su kaldırır bir şey son sözler için. Ben mi başlayayım, siz mi başlamak istersiniz Yok. son soru? Sen de konuğumuzda söz. Tamam. Yani şöyle, sen de jüri olunca, seçici kurulda olunca ve doğal olarak sen de bu konuda bir şeyler söyleyeceksin diye bekledim. Şöyle, yani aslında bizim burada bir son söz diye bir şeyimiz yok. Yani bu ilk söz de değil, son söz de değil. Türkiye'de hayal gücü kavramı üzerine çalışan, hayaliyle gücü, yani hayalini gücüne çevirmiş onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan var. Onu görmemizi, onları görmemizi engelleyen ne varsa onu kaldırmak gerekiyor ortadan sadece. Şu anda o kadar umutlu oluyorum ki, yani yüzlerce insanın, yüzlerce fikrin böyle hepsini tek tek konuştuğumuz bir ödül gecesi yaptık biz. Ve bir kere daha şunu gördüm. Yani Anadolu, dünya ve ama özellikle tabii yaşadığımız bu coğrafyada yakından tanık olduğum için, ya yani şahit olduğum için bu coğrafyaya, bu topraklar gerçekten hayal gücüyle, meraklarla, becerilerle bezenmiş. Ama bizim sadece galiba birazcık bakışımızı değiştirmemiz ve çocuklarla birlikte bunu yaparak aslında geleceği de buna göre birlikte şekillendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. O zaman kapatalım değil mi Damla? Daha sonra konuşuruz tekrar hayal gücü üzerine. Gelecek yılı da var. Bir de hayal gücü merkezinin başka projeleri de var. Onları da konuk etmek isteriz. Evet. Çok teşekkürler Emre. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Diğer kamdan hoşça kalın o zaman. Hoşça kalın.